Autopromocja. Wysprzeczyli się na coś, czeka. Jak to wreszcie przychodzi, to przecieka przez palce. Pierwsza w nowym sezonie premiera na scenie teatralnej Trójki. Krzysztof Bizio, Na południe. Reżyseria Wicza. Ich dwoje, Aleksandra Justa i Mariusz Bonaszewski. Pierwsza noc w raju i księżniczka nie może opuścić niebiańskiego kampera. Nic nie rozumiesz. Oraz on, Przemysław Bluszcz. Jestem jak mrówka, która oczyszcza to zgniłe miasto. Barbara Marcinik, zapraszam. W sobotę po 19:00. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Są tacy, którzy mogą, no i są tacy, którzy nie. My akurat należymy do tych, którzy tak z satysfakcją. Już od teraz zabieramy się do rozpoczynania piątku. To jest piąty dzień września, czwarta minęła nawet minutę temu. Choć pięknie to było, gdy minęła piąta minuta doliczonego czasu gry. Holandia, Polska 1-1. Można tak podsumować. Ach, ten nasz kasz. O meczu więcej to na pewno w programie trzecim po 6:00. A tutaj za moment pojawi się wokalista, który ponoć na meczach przynosi pecha, szczególnie na meczach Brazylii. To może wczoraj był w Łodzi, tutaj 0-4, towarzysko Brazylia-Polska, ale tu akurat siatkówka. I jeszcze jedno, jeżeli chodzi o nasze podejście do tematów gier zespołowych, to koszykarze akurat przegrali. Proszę Państwa, to na początek już rozruch z nim. No właśnie, Mick Jagger za moment będzie nam tutaj pięknie śpiewał. Absolutna klasyka na dzień dobry ze Stonesami. Beata Wolska, Michał Żołądkowski, no i oczywiście z satysfakcją. Dzień dobry. Get no. I'm driving in my mnie przytulisz. Bez trudu popłyniemy prosto w wysokie chmury. Trójce Manam, Motyle, Anioł, Kora. No i przepięknie, wręcz sielankowo, 10 minut po czwartej, piąty dzień września, 21 lat temu w Parku Południowym we Wrocławiu odsłonięto pomnik Fryderyka Chopina, a my na antenie Trójki odsłaniamy, proszę Państwa, co tydzień przed konkursem chopinowskim kolejne odcinki opowieści I Like Chopin, pasjonująco opowiada Jacek Hawryluk. Kolejny konkurs chopinowski zacznie się 2 października i do tego momentu przez cały wrzesień, w każdy wtorek i w każdy czwartek po 18 warto słuchać Trójki, można tak powiedzieć, żelazową wolą, by raczej nie było żadnej utraty. Więcej na ten temat, na temat I Like Chopin w każdej chwili na naszej stronie. Tymczasem to będzie piosenka dnia już teraz, Power Play piątku, czyli dziś częste, takie bardzo przyjemne, jak słychać już na wstępie spotkania dołuszne. Rock by Baby, artysta nazywa się Gene Dawson. Play. 18 minut po czwartej, trójka, coś mi świta. Proszę Państwa, zaglądamy już do księgi opisanej jako muzyczne kalendarium. Mamy z tą księgą poranny związek, formalny, bardzo poważny, żadne tam na kocią łapę. Proszę Państwa, krótka piłka, bo będzie bardzo pięknie, delikatnie, zachwycająco, no i na pewno melodyjnie. Szkot nam pośpiewa, więc skoro Szkot, no to nic dziwnego, że tytuł brzmi Year of the Cat. Między innymi na przykład, co o nim wiemy, że przyjaźnił się z Yoko Ono, zanim ta poznała Johna Lennona. Mieszkał między innymi za młodu z Paulem Simonem, ponoć niewiele rozmawiali, stąd później Simon nagrał Sound of Silence, ale to akurat z Garfunkelem. Najważniejsze, że żyje, nazywa się Old Stewart i właśnie dziś kończy 80 lat. On a morning from a bogart movie, in a country where they turn back time. He goes strolling through the crowd like Peter Lorre contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress, running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for explanation, she'll just tell you that she came in the year of the cat. She doesn't give you time for questions,

Trójka, coś mi świta. Kilka minut temu Year of the Cat, a tutaj za moment artysta, który na punkcie kotów to faktycznie miał kota takiego totalnego. W logo grupy Queen dwa te ogromne koty, czyli lwy, są też rak i panna, czyli znaki zodiaku muzyków grupy Queen. Freddie Mercury to akurat nie kot, lecz panna, bo urodził się 5 września, dokładnie 79 lat temu. To podkreślimy tę informację grając. Pierwszy wielki przebój grupy Queen powstał, jak kiedyś wyjaśniał Freddie, pod wpływem zasłuchiwania się tak na maksa wczesnymi piosenkami i The Beatles, i The Beach Boys, czyli w trójce. To i teraz The Killer Queen. She keeps motivation, though. In a pretty cabinet, let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Khrushchev and Kennedy. At a time of limitation, you can't take it. Caviar and cigarettes, well versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam. To blow your mind. Ooh, recommended at the price. Insatiable and appetite. Wanna try? Oh, oh, oh, oh. To avoid complications, she never kept the same address. In conversation,

25 minut już tylko do piątej trójka. Polskie Radio Pogodowe. Dzisiaj zmiany. Tak śmiało można powiedzieć, deszcz i burze na zmianę ze słońcem. Choć może to zachęta, by tak przed weekendem ze wszystkim to uwinąć się piorunem, bo weekend to ładny ma być, szczególnie ta niedziela najbliższa. A dziś to już przechodzimy do temperatury. Na zachodzie zimno. Ciepło na wschodzie. Ciepło, cieplej, najcieplej w Lublinie i w Rzeszowie, nawet 34 stopnie. Jeżeli chodzi o zachód, no to tutaj słabiutko. Chłód, jak mówiłem, ale że aż taki, maksymalnie 20. Proszę Państwa, to teraz mocno zagramy, takie mocne, gorące uderzenie na pobudzenie, takie sensowne w trójce. Perkusista Rage Against the Machine, no i Audioslave ma dzisiaj 57 urodziny. To z puli Audioslave, teraz Like a Stone. Yeah. przed tym, choć to nie w twoim typie. Ten typ był kiedyś przedtem. Czujesz sobie ogień, skórę masz z azbestu. Myślą mówisz z Bogiem, tak się boisz testu. Twój każdy rząd wyuczony, wymierzony, wystraszony, przeczulony. Twój każdy krok wyuczony, wymierzony, wystraszony, przeczulony. Twój każdy krok. Każdy krok, czyli Polska, początek lat 80., czas, gdy na Zachodzie to już kończono nadawanie kultowego teraz Muppet Show, ależ mam sentyment. Do nas dotarł, wiadomo, że trochę później, choć pik mojego zachwytu, entuzjazmu, to tak przypadł w okolicach drugiej klasy szkoły średniej. Uwielbiałem, a że zgromadziłem sporą kolekcję na VHS-ach, to zawsze miałem dostęp. Ci ulubieńcy to Orzeł Sam, przede wszystkim Szwedzki Kucharz, no i tych dwóch z balkoniku, Statler i Waldorf. A żeby tak do domu uciech tego kultowego przed wschodem słońca wejść z uśmiechem, bo Animalci 5 września numerem 1 w 1964 roku na liście w Stanach, to Statler i Waldorf podczas jednego z odcinków Muppet Show. Statler mówi: myślę, że to przedstawienie nasuwa bardzo ważne pytanie. Waldorf: jakie? Statler: po co oni to robią? There is a house rising sun. Trójka, coś mi świta, ależ ten zespół był u nas popularny w latach 80. Też za sprawą Trójki, a może nawet przede wszystkim, no i oczywiście listy przebojów. Classics Nouveau, to też z miejsca do głowy przychodzi film To Tylko Rok, gdzie w filmie Sal Solo z kolegami też się pojawił, tak samo jak te nasze gwiazdy i Lady Punk i oddział, którego kilka minut temu słuchaliśmy, był też Deserter czy Mech, a Classics Nouveau, no to ten brytyjski nieromantik.